слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Студэнту Антону Сурапіну і рыэлтару Сергею Башарымову выстаўленыя абвінавачанні. КДБ прапануе арганізатарам плюшавага дэсанту прыехаць у Менск для дачы паказання ў якасці падазраваных. Пра гэта паведаміў Цэнтр інфармацыі і грамадскіх сувязяў Камітэта дзяржбяспекі. Я цытую. У інтарэсах аб'ектыўнага расследавання крымінальнай справы і высвятлення ўсіх акалічнасцяў парушэння паветранай прасторы Рэспублікі Беларусі і Літоўскай Рэспублікі, Камітэтам дзяржаўнай бяспекі прапануецца пад даным Швецыі, якія прынялі ўдзел у арганізацыі і ажыццяўленні незаконнага перамяшчэння праз дзяржаўную мяжу, прыбыць у Менск для ўдзелу ў следчых дзеяннях у якасці падазраваных, у тым ліку для правядзення вочных ставак. Па выніках будуць прынятыя адпаведныя рашэнні ў дачыненні да беларускіх грамадзянаў, якія праходзяць па крымінальнай справе, гаворыцца ў паведамленні КДБ. Як вы адносіцеся да гэтай прапановы, запыталіся мы аднаго з арганізатараў піар-акцыі, заснавальніка піар-кампаніі «Студіо Тотал» Пера Кромвела. Па-першае, мы не атрымалі ніякага запрашэння. Яны не звязаліся з намі і не перадавалі нам ніякага фармальнага запрашэння. Я толькі бачыў прэс-рэліз на сайце КДБ. Калі б яны звярнуліся да нас такой прапановай, я абмеркаваў бы гэтую прапанову і з пілётам Томасам і з КДБ адносна умоваў, на якіх мы павінны былі б туды прыехаць. Калі шведскія грамадзяне атрымаюць такое запрашэнне КДБ, ці будуць яны сапраўды разглядаць магчымасць такой паездкі ў Беларусь? Фармальна у нас цяпер няма ў Беларусі амбасадара, але мы маглі б абмеркаваць з КДБ, як і з людзьмі са шведскай амбасады і з некаторымі тут Швецыі, на якіх умовах мы маглі б паехаць у Беларусь і даць тлумачэнне ў справе Сурапіна і Башарымова. Мы маглі б пачаць гэтыя перамовы адразу. Шчыра кажучы, я не ведаю, як звязацца з КДБ. Думаю, што найбольш зручна было б, калі б яны нам прыслалі нейкі мэйл, і мы маглі б адказаць на яго. Мы нагадалі Пэру Кромвелу, што студэнта Антона Сурапіна і рыэлтара Сергія Башарымова абвінавачваюць у дапамозе шведам у арганізацыі іх палёту і запыталіся, ці сапраўды былі замешаныя ў гэта беларускія грамадзяне. Гэта абсалютная недарэчнасць. Як мы гаварылі з самага пачатку, мы не мелі ніякіх кантактаў з беларусамі да палёту, таму гэта зусім няслушнае абвінавачванне. Я сказаў бы, што гэта абсалютна фантастычнае абвінавачванне. Я не магу сабе ўявіць, якога роду доказы КДБ мае супраць гэтых людзей. Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» заснавальнік піар-кампаніі «Студіо Тотал» Пер Кромвел. Маці Антона Сурапіна, Алена, пра тое, што сыну прад'яўленае абвінавачанне ў спрыянні незаконнаму перасячэнню дзяржаўнай мяжы, даведалася ад журналістаў. Адвакатка абвінавачанне яшчэ не бачыла. Я позвонила адвакату, она сказала, что еще не видела, предъявлено ему обвинение или нет, но до этого она ничего мне не комментировала. Но я надеюсь, что если предъявлено обвинение, значит так нужно, все-таки прошло уже несколько недель, и я завтра собиралась в Минске ехать к КГБ, писать какое-то письмо, чтобы мне разъяснили, что происходит с моим сыном, а тут они опередили мои шаги. Но я думаю, что это не повод раскисать, потому что, наверное, они должны еще все-таки разобраться, и я думаю, что все будет нормально. Не знаю даже, о чем говорить. Такая новость, что... Заўтра Алена Сурапіна плануе перадаць сыну перадачу. Са сваякамі іншага абвінавачанага Сергія Башарымова бацькі Антона Сурапіна не маюць кантактаў і нічога пра гэтую сям'ю не ведаюць. Расійскі вайсковы эксперт Аркадзь Бабчынка не выключае, што сцэнар разгортвання падзеяў вакол шведскага плюшавага дэсанту узгоднены з Масквой. На яго думку, ніводнаму з чальцоў так званай саюзнай дзяржавы нявыгадна наўпрост прызнаць наяўнасць дзірак у шчыце адзінай супрацьпаветранай абароны. Таму зараз прыдумляюцца варыянты зацягвання справы. Адзін з іх – выклік дзеля следчых дзеянняў чатырох супрацоўнікаў стакгольмскай рэкламнай кампаніі, якая брала ўдзел у палёце над Івянцом і ўскраінай беларускай сталіцы, а таксама забяспечыла наземнае прыкрыццё смелай акцыі ў падтрымку свабоды слова ў Беларусі. На думку эксперта, разлік пры гэтым на тое, што шведы ў Беларусь не паедуць, а гэта дасць нагоду прыдумляць усё новыя камбінацыі з мовы супраць Беларусі, з удзелам, у тым ліку, і беларускіх грамадзянаў. Аркадзь Бабчынка. Поскольку в Беларуси режим уже установился откровенно диктаторский, да, мы еще к этому только идем. Поэтому Россия с Белоруссией, естественно, сейчас одни и те же интересы. У меня такое ощущение, что вот начинают создаваться какие-то предпосылки к новому железному занавесу. Перекрыть интернет, перекрыть источники информации, чтобы сюда информация не приходила, отсюда информация не выходила, чтобы к нам никто там не прилетал, чтобы отсюда никто не улетал. Колокольцев, вот у нас здесь министр внутренних дел, уже требует устанавливать наблюдение за иностранцами сюда приезжающими. То есть это все, безусловно, конечно, попытка сохранить свою власть. Власти, безусловно, что у вас, что у нас, узурпировано. Это однозначно. И вот они пытаются сохранить эту власть. Расійскі вайсковы эксперт Аркадь Бабченко. Яшчэ раз нагадаю, КДБ распаўсюдзіў інфармацыю, што працэсуальныя рашэнні ў адносінах да студэнта фатографа Антона Сурапіна і рыэлтара Сергея Башарымова, якія ўжо месяц утрымліваюцца ў СІЗА КДБ і абвінавачваюцца ў спрыянні незаконнаму перасячэнню дзяржаўнай мяжы, будуць прынятыя на падставе вынікаў следчых дзеянняў і вочных ставак падазраваных і абвінавачаных. У экспертызе свабоды перадачы на тэму, ці магчымая новая дыпламатычная вайна. Беларускія ўлады выслалі шведскага амбасадара Стэфана Эрыксана. У чым прычына гэтага дыпламатычнага дэмаршу? Чаму афіцыйны Мінск не пабаяўся негатыўнай рэакцыі еўразвязу? Чым адкажа Еўропа? Гэтае пытанне абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы свабоды палітолаг Андрэй Фёдараў з Мінску і намеснік старшыні фонду «Свабода і дэмакратыя» Марык Буцька з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч. Гэтую перадачу вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. У Мінску праходзіць пасяджэнне міждзяржаўнай працоўнай групы ў справе ўзгаднення міграцыйнай палітыкі паміж Беларусю і Расіяй. Адна з яе мэтаў – узаемнае прызнанне рашэнняў аб адмове ва ўездзе на тэрыторыю гэтак званай саюзнай дзяржавы грамадзянаў трэціх краін, а таксама абмен звесткамі пра асобаў, супраць якіх дзейнічаюць абмежаванні на выезд. Ці пагадзіцца Расія кантраляваць выезд беларускіх палітычных невыязных і як гэта паўплывае на лёс кантактаў дэмакратычных актывістаў з міжнароднай супольнасцю, цікавілася Галіна Абакунчык. У Департаменце грамадзянства і міграцыі Беларусі ад каментароў у справе вынікаў працы міждзяржаўнай групы адмаўляюцца. За сяродку дэмакратычных актывістаў, якім улады абмежавалі выезд краіны, палітык Віктар Крыняенка гэтак пракаментаваў падзею. Думаю, што адзін з варыянтаў, безумоўна, это пазбавіць магчымасці тых апазіцыйных палітыкаў, якія там на ўліку ў КДБ ці яшчэ дзе яны праз Расію маглі ехаць. Калі Расія падтрымае ў дадзеным выпадку Лукашэнка, вядома, што тут не ўсё так проста, ім трэба браць на сябе адказнасць, напэўна, за гэтае рашэнне. Ну тады, напэўна, выехаць будзе немагчыма. Так само не такая уже великая проблема по шчырасці. Яшчэ ў сакавіку Александр Лукашенко заявіў пра спіс невыязных, які мае быць уведзены на поўную моц. Пасля гэтага шэрагу палітыкаў, журналістаў і грамадскіх актывістаў быў забаронены выезд за межы краіны. Некаторыя з іх выязджалі ў замежжа праз Расію. Ці стане недаступным такі выезд у выніку магчымага абмену спісам невыязных, цікаўлюся ў сябра аргкамітэту партыі «Беларускі рух» Мінцука Вячоркі. Я думаю, што ў Расіі тут складаны выбар. Некаторыя расійскія апазіцыянеры сталі выкарыстоўваць беларускае вакно для выездаў. І гэта магло знерваваць Крэмль. Хаця разам з тым, я не думаю, што тут дойдзе да ситуацыі. Конгруентнасці, ідэнтычнасці. Сярод тых, каму ўлады Беларусі абмежавалі выезд з палітычных матываў, намеснік старшыні партыі «Справядлівы свет» Валеры Хналёў, які вітае міждзяржаўныя памежныя пагадненні і ўпэўнены, што яны ніяк не паўплываюць на лёс беларускіх апазіцыянераў і іх кантакты за мяжой. Перамовы, якія ідуць, гэта нармалёва, ёсць спісы тых людзей, якія звязаны з наркотыкамі там і бандытызмам і так далей, і так далей. Калі яны будуць узгоднены, гэта добра. Але я мяркую, што Расія не пойдзе на тое, каб у гэтых спісах былі людзі, якія па палітычных матывах унесены ў спіс невыязных. Цвёрдага пераканання, што Расія не будзе падтрымліваць палітыку афіцыйнага Мінску адносна беларускіх палітычных невыязных, трымаецца і старшыня партыі «Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада» Станіслаў Шушкевіч. Думаю, што гэты нумар не пройдзе, бо я на даволі высокім узроўні кантактаваў у Маскве апошнім часам. І вони кажуть, що їх визначено їх правилами, кого вони затримлюють. І я не думаю, що вони будуть допомагати порушати білоруську конституцію. У списі білоруських нев'язних на сьогодні залишаються так само редактор тидньовіка «Наша Ніва» Андрій Денько, сябра аркомітету партії «Білоруський рух» Віктор Івашкевич, старшиня білоруської партії «Лєвих справедливий світ» Сергій Калякін і некоторі інші політики, журналісти і громадські діячі. Я нагадаю, что у соковику, говорящи про спис невязных, Александр Лукашенко заявил, а мы зарабили, и то мы его еще не увяли, на полную моц еще не увяли, але увядем. И после этого за межу у розный час не смогли выехать два десятки политиков, громадских дячов и журналистов. Вы на хвалях Радио Свободы у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Антону Сурапіну і Сергію Башаримову виставлені обвинувачення у справі незаконного пересячення державної межі. КДБ пропонує організаторам плюшевого десанту приїхати у Мінськ для дачі показань у якості підозрюваних. Білорусь і Росія планують обмін даними об невиїзних за межу громадян. Поводле незалежних соціологів, рейтинг Олександра Лукашенка упав до 30%. Штурханіця ядра Надія Стапчук, яка здобула третій золотий олімпійський медаль для Білорусі, узнагородженая орденом Айчини третьої ступені. Протягується вилучення кандидата у депутати Палати представників, якою буде довжитися до 13 жнівня. Сповнилося 80 годов доктору філіології, професору, створальнику і шматгодовому директору Національного науково-освітницького центру імені Францішка Скорини Адаму Мальдісу. Зарегістрований у Литві незалежний інститут соціально-економічних і політичних дослідувань опублікував виніки червінського опитання громадської думки. Задавалося питання, коли б завтра знову відбулися вибори президента Білорусі, за кого б ви проголосували? Прозвище дійного керівника держави назвали каля 30% респондентів. Коментари соціологів і політологів до виніку опитання записав Володимир Глот. Рост рейтингу Лукашенки, зв'язаний со стабілізацією економічної ситуації в Україні, спинився. І намітився адворотний процес, коментують виніки опитання експерти інституту. Вони так само відзначають, у червні електоральний рейтинг Лукашенки вернувся до свого значення годової давніни. Гэта значить, рівень готовності голосувати за керівника держави в умовах стабільності такі ж, як і год назад у активну фазу кризису. Незалежний соціолог Олександр Соснов каже, у падінні рейтингу Лукашенки є декілька складників. По-перше, є некая неупевненість, в тим ліку і у насельництва, в тим, що далі буде легше. Ось така неупевненість в економічному розвитті, в економічному житті далейшому, вона і вимушає відказати у довірі лідеру. По-друге, уже стомилися шмат от керування країною гетими людьми. По-третє, самоуправство, яке робить силові структури в Україні, вони вже достали шмат кого. І це так само зробило свій вплив. Політолог Сергій Ніканюк каже, що нові дадені соціологів підтверджують його нову думку про надихід принципово нової ситуації у Білорусі. Я вважаю, що от прямо зараз Білорусь вступає в новий етап свого розвитку. Старый этап был этапом достаточно устойчивого роста доходов населения. Керівник аналітичного центру ЕКОМ, провладний політолог Сергій Мусієнко сказав Свободі, що він скептично ставиться до цих даних. Соціальна життя Білорусі, вона як-то проістікає віддільно від рейтингу Інституту Нефті. Товарооборот з Росією росте, з Литвою, з Польщею навіть росте. Говорять, нема рухання вперед. А яке рухання? Ми добились ціни на газ, которые просто все стороны соседки, они просто в шоке, да? Даже неудобно перед литовцами и братьями украинцами. Когда я находился в Киеве, главный вопрос был о том, что такое же газ. Так это вот есть движение вперед. И рейтинг совершенно другой, конечно. Меркує керівник політичного центру ЕКОМ, правовладний політолог Сергій Мусієнко. Зустрінемося у інтернеті. www.svoboda.org Блоги, онлайни, дискусії, фото, відео. Svoboda.org Цілий світ. Запрошаємо. Зараз до виборчої теми. Протягується вилучення кандидата у депутати Палати представників, яке буде довжитися до 13 жнівня. Ініціативні групи збирають підписи, обходячи квартири і стоячи у вуличних пікетах. Подробязності виборчої кампанії у повідомленнях кореспондентів «Свободи». З Городні Міхал Корнєвич. Сёння ў адміністрацыі Ленінскага району горад не за 20 хвілінаў былі сфармаваныя ўсе 65 участковых камісій. Да разгляду былі прынятыя ўсе заяўкі. Апазіцыйныя партыі ў гэтым раёне праігнаравалі вылучэнне сваіх прадстаўнікоў у склад участковых камісій. Паводле назіральніцы БХК Святланы Рудкоўскай, якая прысутнічала на паседжанні, склад камісіі зацвярджалі спісам. Ніводнага прозвішча не называлася, ніводнай прэтэнзіі і нават ніводнага пытання нікому не задавалі. Паводле Рудкоўскай, адміністрацыя матывавала гэта наступным чынам. Поданные люди, они были в электронном виде разосланы всем вот этим членам комиссии, которые принимали участие в отборе. И каждый там, мог ознакомиться, так сказать, проверить и выразить свое несогласие. Поэтому они списочным составом проголосовали. Правооборонца Роман Юргель каже, что здивляться тут совсем нема чему. Вот таким формальным чином формуются у всей комиссии опошние 15 годов. Это формальный подход до формования этих комиссий. Как бы формалист. Все это юридично оформлено, але за 20 минут все сформовали. Назиральник за выборчим процессом у Сморгоня Лес Дергачев звертая увагу, что сёлетняя выборчая кампания не цікавить не только звычайных выборцев, и она покуль игноруется нават самой уладой. Поводля Дергачева не видать и не чувать нават про уладных кандидатов. Ничего про это не пишет районная газета, не мая ніякай информации и на сайте райвиконкаму. Я спробовал ей обзванивать тут и людей с предприемства, тех, кто сустракался с выпадками, когда подписи собирали там на предприятиях. Но меня цікавят эти порушения. Но никто не кажет, что уголи они собирались где-то. То есть, навод по домах никто не признался, что до некого заходили. На Витебщине, поводле звестак облвыканкаму, на удел в участковых выборчих комиссиях подали документы амаль 12 тысяч человек. Партыйцы тут складают относно невеликую колькость. Подробязности удакладняя Бронислава Станкевич. Найбольш масава у колькасці 95 чалавек сярод прэтэндэнтаў на ўдзел ва участковых камісіях прадстаўлена камуністычная партыя Беларусі. Чаму апазіцыйныя партыі вылучылі не так шмат прадстаўнікоў? Найперш таму, што вылучалі пераважна тых, на каго цяжка націснуць на працы або яшчэ неяк, разважае старшыня абласной арганізацыі партыі левых «Справядлівы свет» Мікалай Селівашка. В основном большая часть пенсіонеру, несколько работачных, которые уже, скажем, просто нечего предъявить, больше надавить, как-то они уже приучены к этому. Поглядим, сколько его включат завтра. Вот. Подчас минулых президентских выборов партийца утрапила во участковые комиссии вельми-вельми не шмат, протягивая спадар Селивашка. Включают тех, на кого можно сказать, вот так делай, и он не будет противиться. Или отправят куда-нибудь на какие-то другие поручения. Так Витебске вообще никого не включили. Подавали тогда, наверное, за 20 человек. А в этом, я не помню, 4 15. У нас включили несколько человек полоцких лож. Традыцыйная формальная подстава, на якой партыйцаў не ўключаюць у камісіі, гэта нібыта неабазнанасць у законодаўстве, адсутнасць досведу і аўтарытэту ў выбарцаў. Паводле Сергія Парсюкевіча, актывіста кампаніі «Гавары праўду», які збірае подпісы за вылучэнне на кандыдата ў парламент, прычына зусім у іншым, і ён хацеў бы, каб на ўчастках, дзе галасуюць за ягоную кандыдатуру, у камісіі былі прадстаўнікі дэмсілаў. Ну, конечно, это было бы нормально. Я считаю, первое, в этой ситуации у них очень возникли большие проблемы с фальсификацией выборов. Если бы я был в избирательной комиссии, я бы просто сказал, ребята, давайте-ка я посчитаю голоса добровластного кандидата. Все остальные за неправластного. И все. У таким выпадку, каже спадар Парсюкевич, участковая комиссия не зможе подать неправдиво высокие отсотки голосов за вылученцев от улады. Именно это тому партийцев у комиссии включать не будут, каб яны не заминали у подликах. Берастейские демократичные партии вылучили во участковой комиссии 125 человек. Однако политики перакананы, что уключить в этой комиссии далеко не у всех. Рассказывает Павел Константинов. Берастейская областная организация АГП вылучила 15 человек у склад участковых выборчих комиссий по Берастейской усходней выборчей окрузе номер 3. Менавіта по этой окрузе идет кандидат от этой партии, каже керовник областной структуры АГП Владимир Вуек. Наш кандидат будет рассказывать о стратегии ОГП и о том, что он будет сниматься, и говорить о том, что выборов у нас нет. Мы думаем, что таким образом будет снижена явка. Керовник Берастейской областной организации социал-демократичной партии «Громада» Игорь Масловский каже, что в регионе во участковые комиссии вылучено 17 сябров партии. Я думаю, это достатковая колькость, как провести мониторных на отповедность разрыстого подлику голосов в целом открытости працы участковых комиссий. Спадар Масловский тлумачит, что немає иллюзий на конт вылучения у комиссии сябров оппозиционных партий. Жаль, показывая практика, что включая 10-30% от вылученных. Коли нема чего ховать, так повинны включать усих. Коли есть что ховать, так тогда не включаюсь. Игорь Масловский расповел, что на Берастейщине социал-демократичная партия «Громада» вылучит 5 кандидатов. З них 4 будут балетоваться у округах областного центра и 1 у Ивацевицкой окрузе. Берастейская областная организация партии БНФ вылучает у кандидаты 7 своих сябров. Про это свободе расповел керовник областной организации партии Змитер Шиманский. По Берастейской центральной выборчей окрузе, где у нас есть наш кандидат, мы вылучили своих представников на все участковые выборчие комиссии. Досить представничую колькость своих сябров у комиссии вылучила и партия левых «Справедливый свет». 43 человеки в области, из яких 36 человек пропонуются во участковые комиссии у Берасті. На сьогодні Центр виборкам огучив виніки вилучення представників партії в участкової виборчої комісії. Повідомляється, що найбільшу активність виявила Комуністична партія Білорусі. У ефірі радіо «Скарина». Так на хвалях свободи можна представити бібліотеку свободи. Книги, надрукованые на подставі радіопередачів. 35 назваў, історія і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары. Таленавіта, унікальна, без цэнзуры. 10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета. 7 жніўня святкуе сваё 80-годзе доктар філялогіі прафесар Адам Мальдзіс. Дзеля пашырэння ў свеце ведаў пра беларускую навуку і культуру Адам Мальдзіс стварыў такія аўтарытэтныя інстытуцыі, як нацыянальны навукова-асветны цэнтр ды міжнародная асацыяцыя беларусістаў, якія доўга ўзначальваў, нагадвае старшыня таварыства беларускай мовы гісторык Алег Трусаў. Гэта чалавек энцыклапедыст. Чалавек, які адзін зрабіў для Беларусі больш, чым цэлыя навуковыя інстытуты. Дарэчы, заснавальнік ён быў цэлых арганізацый. Адзін славуты скарынінскі цэнтр шмат чаго варты. Такія людзі, як Адам Язэпавіч, гэта... Ну, з кім можна параўнаць? Ну, от, напрыклад, з Вацлавам Ластоўскім, з Васілём Быковым яго можна параўнаць, з некаторымі іншымі нашымі энцыклапедыстамі, з Міхасём Ткачовым. Тым больш, што Бог даў яму доўгае жыццё, пры тым жыццё, якое цалкам прысвечана Беларусі. Таму мы жадаем яму дажыць як мінімум да 100 гадоў, захаваць тую ж няўрымслівасць, тую ж працаздольнасць і творчае натхненне. Старшыня ТБМ Алег Трусаў. Пра адметную асобу прафесара Адама Мальдзіса, які 7 жніўня святкуе сваё 80-годзе, распавядае паэт і філёзаф Ігар Бабкоў. Упершыню я побачил Адама Восіповича в 1987-м. Уже тады Мальдзіс бачился и разумелся не просто як доктор наук, историк літератури, сябра Караткевича, а як постаць абсолютно прорывная, як человек, які там разом с Казановым, Сёмухом, колькими іншими особами творить такий кшталт новой белорусской культуры, який не пройде разом с советской эпохой, а вот останется, буде нигде светить надалей. І гэта сапраўды так атрымалася. Ён хіба першы вывел беларускую гісторію літаратуры, беларускае літаратуразнаўства з такого гетасцэнтызму. Ён упершыню намікнуў і сказаў, што гісторык літаратуры сам мусіць быць крыху літаратарам, каб разумець прынамсі тое, чым ён займаецца. Адам Восіпавіч – гэта легенда, класіка беларускай гуманістыкі 20-го стагоддзя, якая, канешне, будзе светіць нам у 21-й. Пра Адама Мальдзіса паэт і філёзаф Ігар Бабкоў. Свабода нон-стоп. Аператыўна. Дакладна. Змястоўна. Коратка. Па-беларуску. З вашым удзелам. Ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры. Заўсёды ў інтэрнэце. Свабода.орг. Былы міністр замежных справаў Беларусі Пятро Краўчынка заклікаў пачаць збор сродкаў на выкуп каштоўнага рарытэту малой падарожнай кніжкі Францыска Скарыны, якая нібыта знаходзіцца ў аднаго беларускага мільянера. Паводле ацэнак Пятра Краўчынкі, экзэмпляр малой падарожнай кніжкі можа каштаваць ад 300 тысяч да 500 тысяч даляраў. З працягам тэмы Іна Студзінская. Набыццё кніг Скарына ўвайшло асобным пунктам у дзяржаўную праграму «Культура» на 2011-2015 гады. Некалькі гадоў таму Міністэрству культуры адна прыватная асоба з Масквы прапаноўвала купіць малую падарожную кніжку. Пятро Краўчынка сцвярджае, што 5 гадоў таму Міністэрству культуры Беларусі праз асобаў з Масквы была прапанаваная менавіта гэтая кніга. Наколькі я чуў, як быццам спачатку збіраўся ўвогуле падарыць гэту кнігу ў дзяржаве год таму назад. Потым чамусьці перадумаў. Хто гэты загадкавы мільянер, застаецца таямніцай. Пятро Краўчынка, які з гэтым мільянерам, уладальнікам скарынаўскага рарытэту, асабіста не кантактуе, выказаў меркаванне, што кошт кнігі ад 300 да 500 тысяч даляраў. Задаю пытанне загадчыку аддзелу публікацыі дакументаў Нацыянальнага гістарычнага архіву Змітру Яскевічу, які ездзіў выкупляць статут Вялікага княства Літоўскага для Магілёўскага музею, што да цаны да малой падарожнай кніжкі. Рэальная гэта кошты? Ну, конечно же, нет. Разумела, што статут столькі не павінен каштаваць было, то есть, ніхто его за такія грошы, кроме нас бы, напэўна, не набыў. То, што тычыцца астатніх прапановаў, той же Казіна Семенович, Максима, где-то ён столькі каштуе, из-за того, што ён в такім стане. Што тычыцца малой падарожнай кнігі, я яе не бачу, мне цяжка што-то казаць пра яе стан, захаванасць. Але у любым выпадку, конечно же, кошты, я думаю, завышаны. У аўторак у сярэдзіне дня Пятро Краўчынка заявіў, што яшчэ ў панядзелак на самой імпрэзе, дзе ён абвесціў пра збор сродкаў на выкуп скарынаўскага рарытэту, грошы быццам бы знайшліся. Учора падышлі людзі, якія адказваюць у некім сэнсе за культуру, і сказалі, што грошы ў дзяржавы ёсць. Як быццам дзяржава знайшла грошы. А людзі гэта з Міністэрства культуры адкуль? Гэта людзі з нацыянальнай бібліятэкі. Нават калі дзяржава і не дасць грошы на кнігу Скарыны, Пятро Краўчынка перакананы, што беларусы збяруць грошы і яе выкупяць. Эксперт па рарытэтных выданнях, загадчык аддзелу публікацыі дакументаў Нацыянальнага гістарычнага архіву Змітер Яскевіч, што да прапановы спадара Краўчынкі, задае рытарычнае пытанне. Я просто не разумею спадара Краўчынка ў сэнсе таго, што гэта мільянеры, сапраўды, ў Беларусі, так хай бы пазаяву падарыў гэтую кніжку. Канешне, у нас тут не зразумела, на чым мы будзем далей называцца на культуры, ці на сваіх грамадзянах, ці на спадчыне. Малая падарожная кніжка Скарыны была надрукаваная ў Вільні ў 1522 годзе. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Антону Сурапіну і Сергею Башарымову выстаўленыя абвінавачанні ў справе незаконнага перасячэння дзяржаўнай мяжы. КДБ прапануе арганізатарам плюшавага дэсанту прыехаць у Менск для дачы паказанняў у якасці падазраваных. Беларусь і Расія плануюць абмен дадзенымі аб невыязных за мяжу грамадзянах. Паводле незалежных сацыёлігаў, рэйтынг Александра Лукашэнкі ўпаў да 30%. Штурхальніца ядра Надзея Стапчук, якая здабыла трэці залаты алімпійскі медаль для Беларусі, узнагароджаная ордэнам айчыны трэцяй ступені.